เรามาเกิดในโลกนี้เพื่อมาสร้างบารมีไม่ใช่ว่ามาเกิดเล่นเกิดมาแสวงหาความสุขสนุกชั่วคราวไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนเราอาศัยบุญบารมีนำดวงจิตนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับอย่าให้มันมาคล้องอยู่ในรูปธรรมนามธรรมอันนี้ความหมายนะให้เข้าใจแต่ว่าจิตใจที่มันไม่รู้มันก็ห่วงนามรูปนี้เองไม่อยากพัดพากจากกันและจิตก็ไม่อยากพัดพากจากกายอันร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ว่าอะไรมันสำคัญที่จิตต่างหากถ้าจิตฉลาดมันก็ยังชั่วน้อยจิตฉลาดไปพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เราไม่ได้อาศัยมันตลอดไปอาศัยมันชั่วระยะบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันอำนวยผลได้เท่าไรเราก็ได้อาศัยมันไปเท่านั้นเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมใช้การไม่ได้เลยจำเป็นก็ต้องถอนตัวออกจากร่างอันนี้อันนี้เป็นความจริงเลยประเดียวใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะห่วงโลกอันนี้อยู่ทำไมอยากแกมาเฝ้าโลกอันนี้อยู่งั้นเลยให้คิดดูให้ดีพิจารณาดูให้ดีโลกนี้เป็นแต่ทางผ่านเท่านั้นเองมาเกิดแล้วหมดอายุหมดบุญแล้วก็ผ่านไปหาที่เกิดใหม่บุญบาปนำไปนั่นเองอ้าวหมดบุญหมดกรรมที่เกิดที่นั้นแล้วก็กลับมาสู่โลกนี้อีกมาเฝ้าโลกนี้อีกอยู่มาเฝ้าอยู่เหลือแต่มาเฝ้าหากไม่ได้อะไรอันนี้จะได้อะไรเราคิดดูให้ดีไม่เห็นมีใครได้อะไรอ่ะว่าอย่างได้ก็ได้แต่บุญกับบาปที่ทำติดตัวไปบุญบาปที่ทำติดตัวไปอันนี้แน่นอนเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระอันหนักต่อชีวิตนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำจัดบาปออกไปสั่งสมบุญกุศลเข้าใส่ไว้พบบาปนั้นเป็นของหนักเมื่อบาปมันให้ผลแล้วมันหนักหน่วงชีวิตอันนี้นะอยู่ยังไงก็หนักหน่วงดูที่คนเป็นโรคมะเร็งหมดนั้นเป็นไงโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคเอดส์หมอก็ไม่มียาจะช่วยนี่ก็หนักตึ้งเป็นภาระอันหนักต่อตัวเองตัวเองก็แบกเอาร่างกายอันบาปกรรมตกแต่งให้นี้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเข้าออกแต่ผู้ที่ไม่มีกรรมมีเวรเช่นนั้นหากว่าปล่อยมันให้เป็นไปตามธรรมดามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่นานปีนานเดือนนานวันไป ก็มีแต่ทรุดโทรมไปนะไม่เห็นว่ามันมีเรื่องอะไรอ่ะกินนอนบริโภคกามคุณอันหมู่นี้เราได้อะไรอ่ะลงภาวนาลงเพ่งดูให้ดีกินอิ่มแล้วไฟธาตุย่อยอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเอากากมันก็ถ่ายเทออกไปอย่างนั้นแล้วกินใหม่ก็ไปอีกเกิดมาแต่ละวันแต่วันในวันก็เลยมาขนขวายหาทางแต่อาหารหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ไว้พอประทังประทังไว้เพราะนั้นถ้าบุคคลไม่ทำคุณงามความดีไม่ละความชั่วแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยร่างกายอันนี้ถ้าจะพูดอย่างง่ายๆอย่างคำสั้นๆอยู่เพื่อตายถ้าบุคคลไม่ประกอบกุศลคุณงามความดีมันก็อยู่ไปเพื่อรอท่าตายเท่านั้นเองความตายมาถึงเมื่อไรแล้วก็แล้วกันไปดังนั้นพากันพิจารณาให้ดีผู้ใดมีโรคภัยเบียดเบียนพิจารณาดูมันยิ่งน่าเบื่อน่าหน่ายมีแต่อุปสรรคขัดข้องไปไหนมาไหนอยู่อย่างไรก็ไม่สะดวกเสวยแต่ทุกขเวทนาบุคคลผู้มีกรรมมีเวรมีโรคภัยเบียดเบียนนี่แหละเรื่องสังขารมันมีแต่อุปสรรคอย่างนี้แล้วทำไมเราจึงจะไปยินดีพอใจกับมันอยู่นักหนาในควรภาวนาควรพิจารณาให้เห็นนั่นเมื่อทำใจให้เป็นปกติได้มีปัญญาเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติอย่างนี้สิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามเห็นสิ่งนั้นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงก็จะมีอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็แปรปรวนแตกดับไปก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วมันจะว่าสวยงามว่าไม่สวยงามก็ตามแหละมันก็มีแตกมีดับเป็นที่สุดก็มีเท่านั้นความจริงนะดังนั้นถึงแม้ร่างกายนี่มันจะมีโรคภัยเบียดเบียนยังไงยังไงเกิดทุกขเวทนาขึ้นยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันจิตผู้อาศัยร่างอันนี้อยู่ก็ไปตามรู้ตามเห็นรู้ความจริงของมันมันเป็นอย่างไรก็รู้ความจริงของมันอย่างนั้นไปมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่นว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอะไรอ้าวมันจะเป็นก็เป็นไปก็ร่างกายอันนี้มันบังคับไม่ได้มันไม่เปลี่ยนไปตามใจหวังแล้วจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังได้อย่างไรก็อันนี้มันเป็นความจริงอันหนึ่งเราต้องรู้อยู่เสมอต้องรับรู้ความจริงเหล่านี้เสมอไปถึงจะไม่ได้มรรคได้ผลอะไรก็ตามแต่ขอให้รับรู้ความจริงของชีวิตนี้ไปเรื่อยๆนี่นับว่าเป็นหนทางดำเนินออกจากทุกข์ได้เพราะถ้าจิตไม่ห่วงอยู่ในรูปในนามนี้แล้ว มันก็ไม่ยึดถือกรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้แล้วกรรมชั่วมันก็เว้นไม่ทำกรรมดีมันทำทำแล้วแต่ก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราทำกรรมดีทำบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลขจัดกิเลสออกจากจิตใจเท่านั้นเองความหมายไม่ได้ทำบุญเพื่ออย่างอื่นใดเพราะบุญนี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสโดยตรงเหมือนกับยาที่หมอปรุงดีแล้วนั่นนะมันก็มีหน้าที่จะต้องกำจัดโรคในกายของคนโดยตรงเลยมันเป็นอย่างนั้นเราทำบุญไว้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดเลยคิดดูให้ดีบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำบุญไว้เผื่อว่าตายไปจะได้มีความสุขจะได้อยู่ดีกินดีจะไม่ลำบากยากเย็นอะไรทำนองนั้นนะอันนั้นก็ถูกแต่ว่ามันไม่ถูกตรงๆมันถูกโดยทางอ้อมเพราะว่าถึงแม้จะได้อยู่ดีกินดีอย่างไรเมื่อบุญนั้นหมดลงแล้วก็ต้องกกกลับพกเวียนมาเกิดในโลกนี้อีกมาเสวยสุขเสวยทุกข์ในโลกนี้อีกนี่เราต้องพิจารณาให้มันถึงขั้นสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้อันนี้แต่ถ้าเรามีเจตนาสร้างบุญกุศลเพื่อกำจัดกิเลสในหัวใจนี่ให้มันออกไปเบาบางไปให้มันน้อยไปโดยลำดับอย่างนี้อย่างนี้ดีถึงแม้มันจะเกิดอีกก็เกิดไม่นานทีเพราะว่าเราสร้างบุญกุศลบุญกุศลมันกำจัดกิเลสบาปธรรมน้อยออกไปน้อยออกไปเสมอแล้วไอ้ชาติความเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารมันก็สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ไม่ยืดออกไปอีกมันเป็นงั้นเรื่องมันนะบางคนอาจจะตกใจโอ้ยถ้าไม่ได้เกิดอีกแล้วมันจะไปทำยังไงมันจะเอาความสุขมาจากไหนคนไม่รู้มันก็ยอมตกใจอย่างนั้นผู้รู้ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะความไม่เกิดอีกนั่นแหละคือความสุขผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้เพราะความไม่เกิดอีกมันไม่มีปัจจัยอันใดที่จะพาดวงจิตนี้ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาได้ก็อยู่ไม่ยั่งยืนนานหมดบุญแล้วก็เคลื่อนไปในที่อื่นไม่ใช่ได้อยู่ที่เก่าตลอดไปอันนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรแม้ว่าเกิดเป็นคนจะมีเงินทองกายกองมากมายมีรูปสวยรูปงามอย่างไรอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่บางทีตนก็ตายจากสมบัติเอานั้นไปซะบางทีสมบัติอันนั้นก็ถูกไฟไหม้น้ำท่วมชิบหายหายวอดไปมันก็เป็นอย่างนี้อยู่โลกสันนิบาตในนี้ทุกคนก็ยอมรู้ดีนั่นเองอันที่มันปรากฏอยู่นี่เพราะว่ามันสร้างขึ้นใหม่มันสร้างขึ้นใหม่อย่างศาลาหลังนี้แต่ก่อนไม่มีอยู่ในที่นี้อันเมื่อคนมาอยู่แล้วก็เลยมาสร้างขึ้นใหม่มาสร้างขึ้นใหม่ท่านอยู่ไปนานไป มันก็แตกดับทำลายลงทำรุดทรุดโทรมลงไปอย่างนี้แล้วก็พอได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็มาสร้างใหม่อีกเพียงงั้นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันท่านเรียกว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วถึงเวลามันก็ดับไปแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อีกถึงเวลามันแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนี้นะโลกสันนิบาตอันนี้ผลสุดท้ายนะแผ่นดินแม่น้ำลำคลองพวกนี้มันก็มีอายุจำกัดเหมือนกันเนี่ยเมื่อมันหมดอายุของมันแล้วมันก็เกิดภัยปรายกันคือพระอาทิตย์ขึ้นมาสู่โลกนี้ถึงเจ็ดดวงเมื่อถึงเจ็ดดวงแล้วก็เกิดภัยปรายกันไหม้แผ่นดินอันนี้ไหม้แผ่นดินไหม้ต้นไม้ไหม้น้ำอะไรเป็นพัทธุรีไปเลยไอ้คนและสัตว์ก็ถูกไฟไหม้ตายผู้ใดได้บำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นแล้วตายแล้วไปเกิดพรหมโลกชั้นพรหมชั้นอรูปพรหมนั่นแหละถึงจะพ้นจากไฟไหม้นั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะลองคิดดูสิไม่ใช่ว่าจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีเมื่อถึงการเวลามาแล้วมันก็มีอันเป็นไปเรียกว่าสูญสิ้นไปเอาแล้วพอตั้งขึ้นมาใหม่อีกอย่างนี้แหละเมื่อตั้งขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็มีแผ่นดินมีแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็มีคนมาเกิดอีกท่านกล่าวไว้ในตำราเนี่ยพวกพรหมไฟไหม้ไม่ถึงเมื่อไฟไหม้แผ่นดินเป็นพัทธุรีไปแล้วฝนตกลงมาดับไปโลกทั้งโลกนี้มีแต่น้ำน้ำกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาเกิดเป็นลมบ่นี่ลมพัดน้ำน้ำกระเพื่อมไปกระเพื่อมมากระทบกันเข้านานเข้าน้ำก็ข้นเข้าข้นเข้าในสุดก็เลยเป็นแผ่นดินทีแรกก็เป็นแผ่นดินอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมีรสหวานอร่อยกลิ่นง่วนดินอันนี้นะกลิ่นง่วนดินอันนี้มันก็หอมพุ่งขึ้นไปสู่พรหมโลกนู่นพวกพรหมถูกกลิ่นง่วนดินก็พากันลงมาบัดนี้ลงมากินง่วนดินนั่นกินง่วนดินก็ติดรสชาติของง่วนดินเป็นฉะนั้นติดรสชาติของง่วนดินแล้วก็วนไปวนมาหิวแล้วก็มากินกันนานเข้านานเข้าง่วนดินมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นอาหารหยาบขึ้นไหมรูปร่างกายของพรหมมันก็หยาบขึ้นตามกันไปเป็นอย่างนั้นนานเข้านานเข้าในที่สุดแผ่นดินก็เลยแข็งกระด้างขึ้นมาเป็นแผ่นดินเหมือนแผ่นดินปัจจุบันนี่แหละนั่นเองบัดนี้พวกพรหมที่เคยเป็นพรหมธรรมดาพรหมนี่ไม่มีรูปหญิงรูปชายคันเมื่อเวลามากินง่วนดินอันหยาบๆนี่เข้าไปแล้วเพศผู้ใดเคยเป็นผู้หญิงไปตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ก็กลายเป็นเพศหญิงขึ้นมาผู้ใดเคยเกิดเป็นเพศชายแต่เกิดเป็นมนุษย์ไปนี่ก็เกิดเป็นเพศชายขึ้นมาเมื่อเกิดมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาแล้วก็มันไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มนี้อย่างนั้นแหละในที่สุดก็เกี่ยวพาราศีกันไปก็แต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้ววันนี้ เมื่อมันเกิดมีแผ่นดินมันก็มีต้นไม้แบบนี้เกิดมีต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็พากันหาเครื่องไม้เครื่องมือมาตัดไม้ฟันไม้เลื่อยไม้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาอยู่อาศัยก็เลยเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาตั้งแต่ต้นพัทธกัปนั่นมามีพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงพระนามว่าพญามันธาตุราชทั้งนั้นพระเจ้าจักรพรรดิราชครอบครองทวีปทั้งสี่ทำให้คนมีศีลมีธรรมนั่นแหละไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วต่อมาคนก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับไปแล้วเมื่อหมดอายุของพระยามันธาตุราชเข้าไปแล้วบัดนี้คนผู้ที่มาเป็นราชามหากษัตริย์ใหม่นี้ก็มีบุญน้อยก็เลยคนก็กิเลสหนาขึ้นแต่ก่อนนั้นข้าวเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่มีเปลือกมีแต่เมล็ดแล้วก็ลูกโตเท่าลูกมะพร้าวแล้วว่าถ้าใครอยากมันก็กลิ้งไปหาบ้านนั่นเลยอธิษฐานเอาเลยอย่างนี้นานมานะมาคนมีเกียรติหนาขึ้นแล้วมันก็สะสมไว้มากๆเข้าไปมันก็ทำให้แย่งชิงกันแบบนี้เมื่อแย่งชิงกันเข้าไปแล้วมันก็เกิดมีการตั้งเจ้านายขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครควรจะได้ที่ดินแปลงไหนเพื่อรักษาข้าวสาลีไว้รับประทานก็มีผู้เป็นใหญ่นั่นที่ประชาชนสมมุติตั้งขึ้นให้เป็นผู้ตัดสินแบ่งปันที่ลงที่ดินเหล่านี้ให้แก่คนเหล่านั้นนั้นจึงได้นามว่ากษัตริย์แปลว่าเป็นผู้แบ่งปันเขตแดนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นมาเบื้องต้นแห่งมนุษย์เราขอให้เข้าใจอยู่มากิเลสมันก็หนาขึ้นการที่ท่านบัญญัติศีล5ข้อไว้บางคนก็ทำตามบางคนก็ไม่ทำล่วงละเมิดเข้าไปก็มีการเบียดเบียนกันเข้าไปก่อทุกข์ให้แก่กันและกันมนุษย์เมื่อมีกิเลสหนาขึ้นมาแล้วก็ก่อทุกข์ให้แก่กันและกันเบียดเบียนกันผู้มีกิเลสน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นแต่น้อยผู้ใดมีกิเลสหลายก็เบียดเบียนผู้อื่นหลายอย่างนั้นแหละเหตุนั้นโลกอันนี้มันจึงวุ่นวายหงายความโยแม้จะมาบวชอยู่ในวัดวาอารามซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดถึงป่านนี้ก็ดีคนส่วนหลายก็ยังแบกเอากิเลสติดตามตัวมายังไม่ยอมลดละยังหาเรื่องกระทบกระทั่งกันอย่างนู้นอย่างนี้เตือนกันหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะขอให้เข้าใจเรามาอยู่ร่วมกันนี่ภาวนาต่อกันและกันได้เลยถ้าฉันผิดพลาดอะไรลงไปเผลอเลยอะไรก็ขอเมตตาตักเตือนด้วยจะได้สำรวมระวังต่อไปนี่ต้องภาวนาต่อกันอยู่ใกล้กันร่วมกันถ้าไม่อย่างนี้แล้วต่างคนต่างแข็งกระด้างไม่ยอมให้ใครเตือนใครว่าใครมันก็เลยไม่หาความสงบไม่ได้เลยวันนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตใจก็ไม่เข้าถึงธรรมถ้าเป็นเช่นนั้นนะแข็งกระด้างอยู่เป็นงั้นฉะนั้นจิตใจจะเข้าถึงธรรมได้มันต้องวางลงหมดเลยใครจะด่าก็ยอมให้ด่าใครจะว่าก็ยอมให้ว่า ใครจะทำอะไรก็ยอมไม่ทำเราจะเอาแต่ทำลูกเดียวทำที่เป็นกุศลอย่างเดียวที่อยู่ในใจเท่านั้นแหละจะไม่ให้มีอกุศลเข้ามาแทรกแซงนี่ให้พากันทำในใจของตนอย่างนี้ไอ้ใจที่เป็นบุญกุศลน่ะมันไม่เอาเรื่องกับใครหรอกใครจะว่าไงยังไงก็แล้วไปเพราะคนที่ยังมีกิเลสหนามันมีอยู่แม้จะเข้ามาบวชมาเรียนในพุทธศาสนาแล้วก็ยังละกิเลสไม่หมดไม่ได้ยังบรรเทากิเลสไม่ได้ก็มีฉะนั้นเราก็ต้องอนุโลมปฏิโลมกันไปอดออมเอากันไปเมื่อเขาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าบ่อยๆเข้าไปเขารู้ตัวแล้วเขาก็จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โลกสันนิบาตอันนี้นะเราจะไปหาเอาแต่คนดีๆมาอยู่ร่วมกันทั้งหมดจึงจะได้ไม่มีโลกสันนิบาตไม่มีเมื่อเราคนส่วนมากที่อยู่ร่วมกันเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในใจคนส่วนน้อยเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีใจเราเขาจะแสดงความชั่วอะไรออกไปเราก็ไม่หวั่นไหวก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปซะความชั่วของเขาก็ให้เป็นของเขาไปเราไม่เอามาเป็นของเราแล้วถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนะก็อยู่กันสบายสบายแต่ส่วนมากมันทำไม่ได้นะมันขัดมันขุ่นเคืองในใจนู่นเมื่อเห็นคนคนนั้นเขาแล้วอยากจะต่อว่าอยากจะละลานไปให้สมใจเครียดสมใจเกลียดใจชังมันไปอย่างนั้นคนส่วนมากนะนั่นขาดอะไรล่ะรู้ไหมที่เป็นเช่นนั้นมันขาดเมตตาธรรมเลยขาดกรุณาธรรมขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมถ้ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเห็นใครแสดงอาการดุร้ายแสดงอาการไม่ดีออกมาเราก็สงสารโอ้คนผู้นี้ยังละกิเลสไม่ได้ยังเป็นผู้หลงไหลอยู่เนาะทำอย่างไรเนาะเขาจึงจะรู้ตัวเราก็คิดหาอุบายให้ใจเขารู้ตัวให้เขากลับจิตให้เขาทำจิตใจให้ดีให้มีคุณธรรมนี่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีนโยบายชักจูงกันให้เป็นคนดีเหมือนกันแต่ธรรมดาผู้มีนโยบายอย่างนี้ต้องตั้งอยู่ในความอดความทนใครจะว่าอย่างไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่หวั่นไหวเช่นนั้นมันจึงเป็นผู้นำหมู่ได้นะมันจึงมีนโยบายชักจูงผู้อื่นได้ถ้าเรามีนโยบายได้ชักจูงผู้อื่นเข้าไปเขาไม่พอใจแล้วเขากระทบกระทั่งมาตัวเองก็เดือดร้อนเข้าฉุนเฉียวอึดอัดเข้าไปมันก็ใช่ไม่ได้เลยเราเสียหายทั้งสองฝ่ายมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องให้เข้าใจไอ้ที่พูดมานี่หมายถึงว่าบุคคลผู้ภาวนายังเข้าถึงปรมัตถธรรมไม่ได้ผู้ใดภาวนาอย่างจิตต้องไปถึงปรมัตถธรรมแล้วเช่นนี้ก็ย่อมไม่เป็นเช่นนั้นย่อมพิจารณาลงไปเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นมาดีก็ดีชั่วก็ดีก็พิจารณาลงไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปทุกสิ่งไม่มีตัวตนมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองพิจารณาอย่างนี้เสมอเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็ลบทิ้งลงไปเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ลบทิ้งไปอย่าได้เข้าใจว่ามีตัวมีตนนี่ผู้ภาวนาถึงขั้นปรมัตถธรรม แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะไม่เดือดร้อนอะไรแม่ภายนอกมันจะวุ่นวายเดือดร้อนก็ช่างมันไอ้เรื่องของคนมีกิเลสอยู่นี่ไม่ให้วุ่นวายก็ไม่ได้มันถ้ามีแต่เมื่อได้รับฟังธรรมะคำสั่งสอนเข้าไปบ่อยๆเขาแล้วมันก็รู้ตัวกันบางคนนะรู้ตัวแล้วกับบรรเทากิเลสลงได้นี่ก็อย่างนี้แหละอย่างที่เรามารวมกันอยู่แล้วมีระเบียบมีรายการฝึกค้นอบรมกันเข้าไปมีการชี้แจงความบกพร่องของจิตใจสู่กันฟังอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดดูตัวเองได้เห็นว่าตัวเองบกพร่องอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันอธิษฐานใจละมันเลื่อยไปข้าพเจ้าจะไม่ยึดมันถือมันเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีต่างๆนานาเหล่านี้ใครจะว่าอะไรมาก็ตามจะไม่หวั่นไหวและเราก็จะไม่ว่าอะไรให้ใครใครจะดีจะชั่วก็ให้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยตรงนี่ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจอย่างนี้สอนใจตัวเองอย่างนี้เข้าไปผู้อื่นว่ามาเราก็จะไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวแล้วเราก็จะไม่ด่าว่าใครไม่กระทบกระทั่งใครทำได้ไหมแบบนี้นั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่บ้านเสียดีกว่าไปทำสวนทำนากินซะดีค้าขายกินถ้าทำได้ควรอยู่ในเสนาสนะป่ามันเข้ากันได้เสนาสนะป่ามันสงบสงัดภายนอกก็ดีนะแล้วตัวผู้อยู่อาศัยเสนาสนะป่านี่พยายามทำใจให้สงบสงัดตรงไปให้สงบระงับลงไปจนเกิดปัญญามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวมีตนเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เป็นแต่สภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละบุคคลทำมาเท่านั้นเองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยพิจารณาลงไปถึงปรมัตถธรรมอย่างนี้ทุกครั้งไปเสมอนะให้ประการพิจารณาอย่างนี้นะอย่าไปเพียงแต่ภาวนาสงบใจซื่อๆอยู่แล้วไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเช่นนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งแล้วมันไม่แห้งกิเลสมันจะแห้งได้ก็เพราะว่าเมื่อจิตสงบอยู่แล้วมันมีเหตุกระทบกระทั่งมาจิตมันฟูขึ้นบ่นี่เราก็จับเหตุอันนั้นบ่นี่จับเหตุที่มากระทบกระทั่งจิตนั้นโอ้มันเหตุอันนี้มากระทบจิตให้พุ่งซ่านอ้าวเหตุนี้เป็นเหตุชั่วไม่ใช่ของดีไม่ควรยึดควรถือเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไอ้ตัวเองสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อตนเองรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยก็วางมันเป็นงั้นอย่านั่งสงบจิตอยู่ซื่อโดยไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรอ่ะขั้นอย่างนั้นนะเมื่อเวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบมาเอาแล้วตื่นเต้นวันไหวแล้วก็เขาว่าเราเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราเขาข่มเหงเราอะไรต่ออะไรว่ากันไปแล้ววันนี้นะนั่นเรียกว่าจิตใจได้ขั้นได้ถึงแค่ขั้นสมถะภาวนาเท่านั้นเองเป็นได้เพียงว่าอุบายทำใจสงบเท่านั้นแหละยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาภาวนาทันถึงขั้นวิปัสสนาภาวนาหมายความว่าเมื่อเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งจิตใจก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณา ให้เห็นว่าเรื่องต่างๆนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีตัวตนอะไรดีก็ดีชั่วก็ดีเกิดแล้วก็ดับไปอยู่นั้นไม่ควรถือมันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละผู้นั้นก็คลายความยึดถือในเรื่องดีเรื่องชั่วนั้นออกจากจิตใจได้จิตใจก็ว่างแบบนี้นะว่างจากอารมณ์ต่างๆแล้วก็ได้ความสงบสบายสงบครั้งที่สองเป็นความสงบอันละเอียดประณีตประณีสงบด้วยปัญญาวิปัสสนาสงบทีแรกนั้นเพียงแค่ข่มใจลงไปเฉยๆไม่ทันได้พิจารณาเหตุผลอะไรต่ออะไรให้แน่นอนวันนี้เมื่อเวลาข่มใจลงไปสงบลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้เวลามีอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็หัดคิดหัดพิจารณาหาความจริงสาวหาความจริงมันความจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็รู้ป่ะนี่โอ้ความจริงเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรดอกทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ดีชั่วก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะที่จะมาเสียใจดีใจกับเรื่องเหล่านั้นไม่มีปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจอุบายอันนี้นะท่านเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาให้เข้าใจถ้าจู่ซื่อไม่ได้พิจารณาอะไรให้เห็นแจ้งอย่างนี้ได้แค่สมถะภาวนาไม่สามารถจะปลงจะวางละความยึดความถือในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสังขารทั้งหลายได้เลยแบบนั้นนะการที่เราทำจิตให้สงบได้แล้วก็เตรียมตัวมีสติสัมปชัญญะรู้จิตอันเป็นปกติอยู่นั้นเสมอไปเมื่อมีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งจิตที่จะทำให้จิตแปรสภาพไปเป็นดีเป็นชั่วไปอย่างนี้อ้าวรู้ตัวแล้วก็ไม่แปรไปตามใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายมันก็ลงเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนอะไรปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสัสัมมาเดวะอสเวหิวิมุจจติปัญญาอบรมจิตสอนจิตให้ดีแล้วย่อมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัวใหญ่ทั้งมวลทั้งนี้ตกลงว่ากิเลสมันจะหมดไปหรือว่าจิตมันจะพ้นไปจากกิเลสได้เพราะอาศัยปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายนี่คอยพากันเข้าใจปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายจริงๆฉะนั้นอย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์ตัวเองอยู่เปล่าเมื่อมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาจับเอาเหตุมาพิจารณาให้มันเห็นแจ้งว่าไม่มีตัวตนอะไรเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งไปเรื่อยๆไปอันนี้แหละเป็นหนทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้